черепах. З таким ось відкриттям він галопом кидався в розірвану сітку підземних переходів. Його зустрічали єхидним хихиканням, а найкраще, що могло трапитися, обзивали сіоніським шпигуном. Він не гепав кулаками себе в груди, щоб довести протилежне, а сомнамбулою тинявся голим, облизаним осінню майданом. Він з подивом вдивлявся в темряву, ще тримаючи в пам'яті заклятий, задубілий до дитячого, як знімали тут багато років тому пам'ятник вождю. Наче зумисне, зледащілі робітники відкрутили йому голову, і цей безголовий, схожий на комаху з гербарію, стримів, освітлений зусюди прожекторами, протягуючи руку до освітлених вулиць, міцно впираючись куцими бронзовими ногами на підмурок, розмальований свастиками, матючим, апокаліптичними висловами і трьома шістками. І він терзався в густій мряці, він чув дикі, а то й дитячі голоси у своїх вухах, а мой поруч, згори, знизу, вони лякали пеклом, геєнною огненною. Він сунув хистким човном, щось невиразно мимрячи підніс. Він збайдужів до величі природи, що нею так захоплювався, вбачаючи її вплив на рухи людських вчинків. Доходило до того, що, поцупивши на службі радіоприймача, слухав прогнози погоди. Слухав, як та чи інша жінка заговорить, як просяде до низького, роз'ятрить статеві залози, відкриє ерогенні пори від обіцяної на сьогодні мжички. Голос вчора такий оксамитовий. Як вона, сіпаючись від природного потягу, терзаючись, піде на зраду і, втішено потираючи руки, хихотів. «Де ти, дідусю Фройде, і не снилося тобі, перевернутому 112 разів у труні, що в такому закапелку ти виринеш в іпостасі другого бога, де люди якось будуть приторочувати до своїх болячок святе письмо, політику і казна що?» Але то пусте. Пил зноситься вітром, може ти трохи й мав рацію, а вони колись кулемети. Але пил зносить вітром, знятим помахом крил. Східці книгарень, кав'ярень, універсамів, холів, передпокоїв, куди він умисне стромляв носа як репетитор в пошуках роботи чи як місіонер котрогось із товариств, тримали той трункий запах, що відомий лише божевільним або великим спокусникам. Під ударом життєвої коси Віталій таким робом хотів позбутися любови, а радше не так любови, як нездорової пристрасти. Талісман пропікав груди, часом він навіжено хриплячи, прямо по калюжах, гнаний дикими вітрами, що їх зняла його ж таки думка, полишав квартал за кварталом, пробігав розшаткованим осінню перегом міста, що розлазилося в його зелених очах, мов карта Вавилонського царства. Виносило до вічного холоду річки, обтиснутої коростинням хиж, наметів, смітників, скотомогильників, з обгризаними жебротою до білого кістками тварин, казарм, безкоштовних лікарень, де немає ціни ні життю, ні смерті. Він годинами сидів біля берега. Тонни води над ним і під ним вливалися, протікали розпаленими звивинами мозку. Вода каламутила, мертво, мірно повзла по розірваних гирловиннях, підмивала круті береги. Вона, мов сміттярка, збирала покійників, самогубців, кошики з потопленими кошенятами. Свинячі голови, вжахнувши перед смертним оскалом вищерених усміхом зубів, приставали до берега там, де купкувалася жеброта. Тут Віталій здибував жінок-жебрачок. На тонких рахітних ногах з одвислою шкірою, вкритих шелестливою кіркою екземи та гнійниковими прищами. Сифілітичні виразки провалили носи, викрутили суглоби, упхнули до черепа очі. За якийсь тиждень він зазнайомився з усіма. Рамалі, товстуха 25 років, яка шестирічною потрапила до міста. У 8 років її звабив п'яний фельдшер. Вона й досі його кохає. Наді, 40-річна рахуба, побожна й цнотлива, що цілувала, проходячи вулицями, образи Спасителя навіть крізь шкло ларків. Вона хворіє на побутовий сифіліс, зґвалтована рідним батьком. Лілі,